İşte dostum, samimisin, Müslümansın, Allah-u Teala tatla, lezzetle, güzel bir şekilde tereyağından kıl çeker gibi seni teslim aldı. Dedik ya dostlar, tereyağından kıl çeker gibi diye. Bir gün Allah dostlarından bir zat şöyle bir sohbet etti. Sohbetinde dedi ki, müminin ruhu tereyağından kıl çeker gibi çıkar buyuruluyor hadis-i şerifte. Ben de diyor endişeyle onu düşünüyordum. Kur'an-ı Kerim'i diyor Azimüşşan'ı iki kere okudum ve tefekkür ettim. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor da bu şekilde ruhu kabzediliyor, kıl gibi diye diyor, çıkarken diye. Bu hadisin karşılığını Kur'an-ı Kerim'de aradım bulamadım diyor. Nerede bulabilirim bu hadisin karşılığını diye. Ve de diyor, üçüncü defa diyor, Kur'an-ı Kerim'i okuyuşumda bir nida kulağıma geldi. Diyor ki nidada, Yusuf suresini oku diye söylediler diyor nidada. Yusuf suresini oku. Ve ben diyor, Yusuf suresini okumaya başladım diyor. Bu surede Züleyha'nın komşuları toplanmış, meyve ikram ediyordu. Yusuf aleyhisselam kapıdan içeri gelince diyor, onun güzelliğinden bıçakları diyor ellerini kesti, doğradı, farkına bile varmadılar. Hiçbir dikkatlerini dağıtmadılar, hala Yusuf aleyhisselamı seyrediyorlardı. Ellerinden kanlar akıyordu, kestiklerini bile bilmiyorlardı. İşte diyor, anladım ki diyor, müminin ruhu, İşte kulun tereyağından kıl çektiği gibi ruhun çıkması buna delalet oluyor diyor. O anda öyle bir an mana alemine giriyorsun ki ellerini kesiyorsun farkına varmıyor. Elbette ki ruh da tereyağından kıl gibi çıkar. Yusuf suresi bunun en güzel örneği diye buyruluyor. Allah onlardan razı olsun dostlar. Evet dostlar, namazın ciddiyeti dedik ya, güzel bir örnek daha verelim buna. Öyle bir namaz kılacaksın ki eşyalar da sana tabi olacak. Nasıl mı? Aynen şu şekilde. Biz onlar gibi olamayız ama bu bir temsildir, bir örnektir. Devrin sultanlarından, Allah ondan razı olsun, Şah Muhammed Ali Hüsamettin Hazretleri, Kudüs'e sırrul aziz, Allah razı olsun, çok büyük bir sultandı. Bir gün bu sultan bir yamacın kenarında namaz kılıyor. Namaz kılarken diyor, gören arkadaşlar olayı anlatıyorlar. Dağların tepesinden, yamacın üst tarafından bir kaya kopuyor. Kocaman bir kaya. Gümbür gümbür gümbür gümbür kullanarak geliyor. Döne döne döne döne geliyor. Sultan da tam kayanın ucunda namaz kılıyor kenarında. Kaya diyor öyle bir hale geldi ki, tam geldi, dikildi ve eğildi. Aynen rükû eğilir gibi. Ve o şekilde kaldı diyor. Çünkü diyor sultanı o anda namaz kılıyordu ve kalbine hiç heyecan korku gelmedi. Allah-u Teala'ya öyle bir muhabbetle bağlanmıştı ki zerre kadar taviz vermedi. Kaya geldi diyor, tam rükuda durur gibi geldi ve o şekilde durdu. Ve diyor biz o kayayı ziyaret ettik diyor arkadaşlar. Hala kaya o şekilde duruyor diyor. Zerre kadar da eğilmemiş. Böyle yarım paralel şekilde duruyor ve düşmemiş bir vaziyette. Allahu Ekber. Yaradanım ne güzel koruyor. Sen namaz kılıyorsun ya, samimisin ya, Allah-u Teala eşyaları senin hizmetine veriyor. Cenab-ı Hak isterse şu gördüğün koca kainatı bir incir çekirdeğinin içerisine yerleştirir. Onun için hiçbir şey zor değildir. Yeter ki sen teslim ol. Allah-u Teala inşallah o teslim olanların hatırına bizi affetsin. Allah ondan razı olsun. Evet, hadis-i şeriflere geçelim dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazı kılmanın faydalarıyla ilgili hadis-i şerifleri şu şekilde bildirmiş. Kainatın sultanı buyuruyor ki, kapınızın önünden akan bir suda her gün 5 kere yıkanınca üzerinizde kir kalmayacağı gibi 5 vakit namaz kılanların hatalarını da Allah-u Teala affeder. Ve namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini sağlamlaştırmış olur. Namaz kılmayan dinini yıkmış olur. İslam'ın temeli beştir. Birincisi şehadet kelimesini söylemektir. İkincisi namaz kılmaktır. Allah-u Teala her gün 5 vakit namazı kılmayı emretti. Güzel abdest alıp bu 5 vakit namazı vakitlerinde kılan ve rükû ve secdelerini iyi yapanları Allah-u Teala mağfiret eder. Allah-u Teala kullarına her gün 5 kere namaz kılmayı farz etti. Bir kimse güzel abdest alıp namazını doğru kılarsa kıyamet günü yüzü 14. ay gibi parlar ve Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer. Kıyamette önce namazdan sorulacaktır. Namaz doğru kılındı ise kurtulacaktır. Namazı bozuk ise işi kötü olacaktır. Kıyamet günü imandan sonra ilk suali namazdır. Gözümün nuru ve lezzeti namazdadır diyor kainatın efendisi. Ve buyuruyor ki, insan namaza başlayınca Allah-u Teala ile kul arasında olan perde kalkar. Namaz müminin miracıdır buyuruyor kainatın efendisi. Ve sultanların sultanı yine şöyle devam ediyor. Ey ümmet ve ashabım, tamamıyla edasına riayet olunan namaz, Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Peygamberlerin sünnetidir namaz, meleklerin sevdiğidir. Marifetin, arzın ve göklerin nurudur namaz, bedenin kuvvetidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Melekül mevt, ölüm meleği yanında şefaatçidir namaz. Kabirde ışıktır. Münker ve nekire cevaptır namaz. Kıyamet gününde üzerine gölgedir namaz. Cehennem ateşiyle kendi aranda siperdir namaz. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçicidir namaz. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır namaz. Allah-u Teala müminlere namazdan önemli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan üstün bir ibadet olsaydı en önce onu müminlere verirdi. Zira meleklerin kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüttedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere verdi Allah-u Teala. Zira namaz imanın başı, direği, İslam'ın kavli ve müminlerin miracıdır. Göğün nuru cehennemin kurtarıcısıdır namaz. Namaz kılmayanlar kıyamet günü Allah-u Teala'ya kızgın olarak bulacaklardır buyruluyor. Allah-u Teala her gün 5 vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün 5 vakit namaz kılanı cennetine sokacağını Allah-u Teala vaat etti, söz verdi. Bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan bütün perdeler kalkar. Cennette olan hurunin, sana verilen huri onu karşılar cennette. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder diyor kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve Muhammed. Bu kadar güzel müjdeler veriliyor ve sen hala namaz kılmamak için direniyor isen dostum, senin için iki şey söylenir. Samimi bir Müslüman değilsin sen. Ya da yalancısın. Niçin mi? Söylemeye gerek bile duymuyorum. Bu kadar şey ayetler, hadisler sayıldığı halde, hala hiçbir mazuratın olmadığı halde namaz kılmak için ayaklarını geri geri çekiyor isen, mahşerde Allah-u Teala'nın karşısına geçtiğinde, hesap vermeye geldiğinde hiçbir zaman utanma, sıkılma. Çünkü buna hakkın yok. Bu dünyada Allah-u Teala senin her şeyini sana seferber etti. Rızıklar buluyorsun, yiyorsun. Önceden düşün. Sahabiler zamanında onlar bir lokma ekmeğe muhtaçtı. Ama sahabiydi onlar. Gökteki yıldız gibiydiler. Küçük bir hurmayla karnını doyuruyordu. Sahabi karnına taşlar bağlıyordu. Kainatın efendisi gibi. Allah'ın Resulü de iki taş bağlıyordu. Onlar Allah için harp ediyorlardı. Cennetler müjdelendi onlar için. Her türlü zorluğu çektiler. Resulullah'la omuz omuza savaş ettiler. O kadar sıkıntılar içerisinde. Ama davalarından zerre kadar taviz vermediler. Günümüze gel. Sen yediğin önünde, yemediğin arkanda, bütün nimetler önünde, imkanın dahilinde ulaşıyorsun, alıyorsun. Manavına gidiyorsun, pazarına gidiyorsun, elinin altında var. Sahabinin o zaman imkanı da vardı ama alacak yer yoktu. Bulamıyordu. Çoğu da sıkıntı içindeydi, gene bulamıyordu. Senin önünde bugün bütün nimetler var hemen hemen. Allah-u Teala'nın verdiği bütün nimetleri kullanıyorsun ve bu rahatlığın içerisinde. Ondan sonra da namazı arka tarafa atmışsın, ben Müslümanım diyorsun. Allah için soruyorum sana, mahşer gününde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüne nasıl bakacaksın? Nasıl ondan şefaat isteyeceksin? Müminin miracı, bütün ayetler, bütün hadisler emrediyor ve bilerek diyor ki, namaz farzdır, hiçbir şekilde kurtuluş ve kaçış yoktur. Savaşta bile sahabi kaçmamış. Sen hala namaz kılmamakta zevkinin keyfine sırtının arkasını açıyorsan, vallahi senin için üzülüyorum dostum. Senin için üzülüyorum ki o mahşer gününde kainatın efendisinin suratına bakamazsın. Allah-u Teala'dan o gün nasıl isteyeceksin cennetini? Nasıl kurtulmayı isteyeceksin? Belki buralar biraz sert çıkışlar ama dostlar, önce kendi nefsime söylüyorum bunları. Sonra da anlamak isteyene, bu kadar ciddi bir meseleyi, bu kadar ciddi bir meseleyi eğer arkanı hala atmaya çalışıyorsan, dostum samimi bir Müslüman değilsin. Senin sadece Müslümanlığın dilinde, kalbe inmemiş o. Hala bunlardan sonra o güzel namazı sırtının arkasına atarsan, yazıklar olsun sana Müslüman kardeşim. Şunu çok iyi düşünmek lazım ki dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın sultanı, iki alemin sultanı. Peygamberimiz geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Farzların haricinde. Alemlerin sultanı ayakları şişinceye kadar gece namaz kılıyordu. Biz ne yapıyoruz dostlar? Gözlerimiz şişinceye kadar uyuyoruz. Bırak ayağı, gözümüz şişinceye kadar. Sabah kalktığın zaman aynaya bak, gözlerinin altı su toplamış gibi şişmiş. Horul horul uyuyor. O kainatın efendisi cennetle müjdelenmiş, gelmiş gelecek hiçbir şey yok. Ve senin kurtuluşun için mahşer gününde Allah-u Teala'ya yalvaracak. Onun ümmetiyim ben diye geçiniyorum. Ben peygamberimin ümmetiyim diyorum. Onun için canımı feda ederim diyorum. Öyle diyorum ya kendi kendime. Feda olsun, Resulullah Efendimiz yanımda olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım. Onunla beraber olsaydı canımı feda ederdim. Her şeyim ona feda olsun. Resulullah diyor ki sana namaz kıl, Allah'ın emridir diyor. Üf, namaz mı? Düşün dostum ya, bu kadar samimi konuşuyorum. Düşün, namaz kılmaktan bir habersin. Allah-u Teala'nın emri vermiş. Şu anda düşün, iki dakika sonra, belki şu anda, belki daha ayağa kalkmadan Azrail aleyhisselam vurdu sırtına, aldı canını. Bitti. Sabahleyin hemen götürdüler seni, paketlediler iki dakikada, ondan sonra mezara götürdüler, bıraktılar, geldiler. Allahu Ekber. Hadi hesabı ver bakalım, namaz. En önemli şey, sorulacak şey namaz. Nasıl vereceksin onun hesabını? Düşün. Mümkün değil, veremezsin. Allah-u Teala'nın mağfireti olmadığı sürece mümkün değil, veremezsin. Allah-u Teala'nın mağfireti de olabilmesi için de kulda gayret lazım dostlar. Gayret. Biraz hareket lazım. Allah-u Teala bu kadar güzel şeyler ihsan ettiği halde, evet sıkıntılarımız hepimizin var. Hani söyledik ya, 40 gün sana musibet gelmezse o zaman düşün. Eğer 40 günden önce musibetlerin bol bol geliyorsa elhamdülillah, Yaradanımın inşallah bereketi üzerinde. Ama mümin için dostum bu. Eğer mümin değilse, onun mükafat olarak geldiğini nereden biliyorsun o şeylerin, sıkıntıların? Belki de ona ceza olarak geliyor. Nereden bilebilirsin ki? Allah-u Teala'nın izniyle bir insan İslamiyet'i yaşamaya çalışıyorsa imtihanın fazlalaştığı müminin derecesine vesile. Sabrediyor çünkü. Ama öbür tarafta adam beynamaz. İslamiyet'in ne olduğunu bile sadece ismen biliyor. Sorarlarsa elhamdülillah Müslümanım. Allah kabul etsin inşallah. O kelimenin hürmetini Allah-u Teala yine inşallah seni cennetine koyacak. Ama namaz bir haber, sünnetler bir haber ve ondan sonra da o kardeşimin de başına gelen musibetler ve sıkıntılar, ona acaba derece için mi yoksa ceza için mi? Yaradan'ın bilir. Herkes kendi hatalarını, kendi sevaplarını gözünün önünde kendi terazisine koysun dostum. Ama bildiğim bir şey var ki, Allah-u Teala'ya teslim olmaya gayret göster, farz namazlarını kıl, sünnetlerin yolundan git, ondan sonra bak bakalım ne imtihanlar geliyor. Elhamdülillah Allah-u Teala dayanma gücü de veriyor o imtihana. Ondan sonra bir bakıyorsun ki öyle bir derece vermişler ki sana, hamdü senalar olsun, makamın mübarek olsun. Ondan sonra işte aynı o şekilde o rahmetli dedenin gibi sana böyle baklava yedirirler. Baklavayı da ağzına aldıktan sonra sen şu anda öldün derler. Öldüğünü anlamazsın bile, ancak öyle denince öldüğünü anlarsın. Allah-u Teala için zor değil ki dostum. Sen gayret göster, ondan sonra Rabbinden dile. Ama sen kulluk vazifeni yapmadığın sürece Allah-u Teala'ya aç ellerini yalvar abire. Buna ne derler bilir misiniz dostlar? Halk arasında bir tabir var. Abdestsiz dedene namaz mı dayanır diye. Yatar yatar kalkar. Aynı teşbih de ona benzer dostlar. Affınıza sığınıyorum ama gerçekleri görmek zorundayız. Tabii kılmamak ayrı bir olay dostlar. Fakat kılan kardeşlerimiz de işin ciddiyetinde olmalı. Allah sevdiklerinden hatırından ayırma bizi ya Rabbi. Şimdi namaz kılmak güzel bir şey. Şimdi kılmayanlara neler var acaba? Ayette onu işleyelim dostlar. Yaradanım şu şekilde buyuruyor. Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yemek vermezdik. Batıla dalanlar ile birlikte biz de dalardık. Müddessir suresi 42 ve 45. Ayetin güzelliğine bakalım dostlar. Soruluyor, cehenneme sürükleyen sebep, biz namaza kılanlardan değildik. Allah ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Teberani'den yine bir hadiste diyor ki, yedi şey bana verildi, tavsiye edildi. Birincisi, kesilseniz, yakılsanız, asılsanız bile Allah'a sakın ortak koşmayın buyuruluyor. İkincisinde, mazeretsiz olarak sakın namazı terk etmeyin ya Rabbi Setar. Üçüncüsünde, Allah'a karşı gelmeye kalkışmayınız. Çünkü bu tutum Allah'ın gazabını kazanmaya yol açar. Dördüncüsü, içki içmeyiniz. Çünkü o bütün kötülüklerin başıdır. Beşincisi, eşinizden, malınızdan ayrı düşmenizi isteseler bile ana babanıza karşı gelmeyiniz buyuruluyor. Altıncısı, bütün ordu kırılıp da tek başına kalsanız bile cepheden kaçmayınız. Ve yedincisi, ev halkınıza ve yakınlarınıza iyilik ediniz. Yediğinizden onlara da pay ayırınız. Onlara el kaldırmayınız. Onlara Allah korkusunu telkin ediniz buyruluyor hadis-i şerifte. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Başın vücuttaki yeri neyse namazın da dindeki yeri odur diyor. hadisleri sahih bir şekilde okuyorum dostlar. Bu hadisleri okuduğum kitap İmam-ı Gazali'nin Mukaşefetül Kulüp adlı bir eseri. Namaz kılmayanın cezası konusu 329. sayfa. Delilleriyle veriyorum ki buradan boş konuşmuyorum. İmam Gazali Hazretleri bu eseri yazmış. Ben de onun yazdıklarını okuyorum dostum. Burada mesajlarımız sert. Yine sert olmak zorunda. Sevdirmeye gayret ediyoruz ama keskin yerini de göstermek zorundayız. Bir gül düşünün. Gülden, kokudan lezzet almak istiyorsun. Onun masiva kokusuna, o gülün kokusuna kendini kaptırmak, böyle ruhunu kadehleri şeyine kadar, ciğerlerine kadar o kokuyu çekmek istiyorsun. Ama gülün dikeni var. Eğer o koku, gülü koklamak istiyorsan çok tatlı bir şekilde tutarsın, dikenini eline batırmazsın ve o şekilde koklarsın. İşte bu da bu şekilde dostum. Ben sana dikenini de gösteriyorum, kokusunu da söylüyorum. Koklamaya talip isen dikeninin eline batmaması için gayret göster. Keskin yerlerini de anlatıyorum, yumuşak güzel müjdeleri de veriyorum. İnşallah o müjdelerin hatırına da Allahu Teala bizi cennetinde sevdikleriyle beraber eyler. Amin diyoruz değil mi dostlar? Ama kılmayan kardeşlerim de amin diyor değil mi? Amin inşallah. Ama kılmaya gayret edelim. Biz kime harp açtık dostlar? Beni Yaradanım yaratmış, dünyaya göndermiş, birçok rızıklar ihsan etmiş, evlat vermiş, çoluk çocuk vermiş, mal vermiş, bir aile yuvası vermiş, bir saadet vermiş, bir iş vermiş, akan bir sermayem var, karnımı doyurabiliyorum, elaya millete avuç açmadan yaşamaya gayret ediyorum. Birçok nimetlerle beraber Allahu Teala diyor ki kulum benimle olmak ister misin? Cennetini, Resulullah'ımı, kainatın sevgilisini, beni cennette görmek istemez misin? Resulullah'ı görmek istemez misin? Talibim ya Rabbi. Tabii ki görmek isterim ya Rabbi. Canım sana feda olsun. Ne güzel söylüyorsun. Canım sana feda olsun. O zaman kulum namaz. Namazını kıl. Çünkü insan Müslüman namazını kıldığı zaman hayata şekle giriyor. Vakarı artıyor. Fikirleri değişiyor. İnsanın hayatı düzene giriyor. Yaşam şartı değişiyor. Kulluğunun şuuruna eriyor ve kul olduğunu anlıyor. Ondan sonra da Allahu Teala'ya yöneliyor. Eğer işte namazın yeri ne kadar önemli. Dinin direği diyor ya. Bunun iki şıkkı yok. Bunu yıkan dinini yıkmış olur diyor. Ondan sonra da ben namaz kılmayayım elhamdülillah Müslümanım. Allah razı olsun. Tamam Müslümansın. Allah'ın emrini yerine getir. Hala getirmiyorsan dostum sen kılıcını kime çektin? Yaradanımın karşısında bir hiçsin. Bir zerre bile belki değil. Ama sen Allahu Teala'yı zikredersen, Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirirsen, Yaradanının karşısında hiç değil, sevgili olursun sevgili. Kulum der Yaradanım sana ve kainatı senin hizmetine verir. Bir emrinle birçok şeyler olur. Ellerini açarsın semaya. Ya Rabbi şu işim olsun ya Rabbi. Ya Rabbi duamı kabul eyle. Şu kardeşimin işini rast getir dersin. Allahu Teala belki senin hatırına onun işini rast getirir. Sevgilisi olursun. Ama Allahu Teala'ya asi olursan bir hiç olursun onun nazarında ve hesabını da çatır çatır verirsin. Dostlar, bu işin şakası yok. Namaz, namaz, namaz. Ben buradan söylerim, tebliğ ederim. Tebliğ ettiğimde kendim de yapmaya gayret ederim, geçerim. Ama sen öğrendin, öğrendiğini hayatına geçirmek zorundasın. Diyebilir misin ki ya Rabbi, namaz kılmayan için söylüyorum. Ben namaz diye bir şey duymadım ya Rabbi. Böyle bir şey olsaydı yapardım. Diyebilir misin? Diyemezsin ki. Namazı bilmeyen kimse mi var? Eğer sen bu radyoyu dinliyorsan elhamdülillah, zaten ona vakıfsın. Şu saatte şu programı dinliyorsan ona vakıfsın. O zaman vakıf olduğun şeyle yaşa. Bir gün şunu gördüm. Bir cuma vakti namaz kılıyorduk. Bir camide yer yoktu, dışarıdaydık. Bir mescitte, estağfurullah, mescitte. yer olmadığı için de dükkanların önlerine böyle koliler konmuş. Kolilerin üzerine secdelerimizi serdik ve orada namaz kılıyoruz. Böyle sosyetevari bir kadın geldi. Yanında da bir çocuk. Bu arada hoca hutbede olduğu için gayri ihtiyari herkes oturmuş dinliyor. Çocuk 6-7 yaşlarında. Çocuk o anda pasajın önünden geçiyor. Annesine ne sordu bilir misiniz o sır? Anne, bunlar ne yapıyor yerde oturmuşlar? Seccadelerin üzerine oturmuş Müslüman kardeşler cuma namazını kılıyor. Kılacak, hutbeyi dinliyor. Ve çocuk soruyor, anne bunlar kim, bunlar niye yere oturmuş diye. İşte belki o çocuk dese belki onun yeri var. Çünkü ona öğretilmemiş. Anne babanın üzerinde mebal müthiş. Ama sen kardeşim elhamdülillah inançlı bir Müslümansın. Sen şu saatte oturmuş bu programı dinliyorsun. Sen davana sahip çıkabilmek için gayret gösteriyorsun. Elinden geleni yapmaya gayret ediyorsun. Ama sen namaz kılmıyorsan işte sana yazık derim. Sana yazık derim. Öbürü duymamıştır, bilmiyordur. Belki öğreten yok derim. Ama benim kardeşim 91.8'de burada dinliyor. Ve şu saatte çoluğuyla çocuğuyla beraber mikrofonun arkasından, radyolardan evinde dinliyor. Sen kılmıyorsan sana yazık olur dostum. Sen kılacaksın, hayatına geçireceksin. Ondan sonra öyle kardeşlerin yeninden tutacaksın. Onları da secdeye getireceksin. Vesile olacaksın. İşte o zaman birini daha kurtardığın zaman Rabbinin izniyle inşallah Yaradan'ım sana öyle şeyler bahşeder ki Allahu Ekber. İşte o zaman kainat senin de hizmetine geçer. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Dostlar, Meryem suresi 59 ve 60 ayeti kerimede Yaradan'ım şöyle emrediyor. Sonra onların arkadalarından namazı savsaklayan ve nefislerinin azgın arzularına uyan bir nesil geldi. Onları ileride cehennemin en derin yerini boylayacaklardır. Fakat tövbe edip iyi amel işleyenler müstesna, onlar en ufak bir haksızlığa uğramaksızın cennete girerler. Allahu Ekber! İşte Yaradan'ım ayetin sonunda ne kadar güzel bir mesaj verdi. Savsakladın, nefsine uydun cehenneme. Ama diyor ki Yaradan'ım, fakat tövbe edip iyi amel işleyenler müstesna, onlar en ufak bir haksızlığa uğramaksızın cennete girerler. Şu anda tövbeni yap. Şu andan itibaren namazına başla, o cenneti kazan. İnşallah böyle yapan kardeşlerimin hatırını Allah bizleri affetsin.